Luten to najlepsze wsparcie zdrowia oczu w każdym wieku. Maxi Luten. Aż 24 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 12 maja. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła serwis Krzysztof Zyblewski. W południe Sejm zajmie się nową ustawą o wyborach prezydenckich. Spełnia wszystkie postulaty dotyczące wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. Projekt złożyli posłowie Zjednoczonej Prawicy. Po dwóch przypadkach koronawirusa w Białym Domu obowiązkowe maseczki. Muzeum Narodowe w Warszawie po przerwie spowodowanej pandemią znów zaprasza zwiedzających. Korespondencyjne i w lokalach wyborczych. Tak mają wyglądać nadchodzące wybory prezydenckie. Według nowego projektu Prawa i Sprawiedliwości oraz koalicyjnego porozumienia posłowie mają się nim zająć na posiedzeniu rozpoczynającym się w południe. Podobny projekt złożyła wczoraj Koalicja Obywatelska. Małgorzata Naukowicz. Projekt zakłada, że wybory prezydenckie odbędą się w formie tradycyjnej, a dla chętnych także w formie korespondencyjnej. Tak mówił, prezentując założenia propozycji, podczas konferencji prasowej poseł sprawozdawca Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Każdy wyborca, który będzie chciał głosować korespondencyjnie, będzie mógł to zrobić po zgłoszeniu tego faktu na 12 dni przed dniem wyborów do komisarza wyborczego za pośrednictwem gminy. Poseł Czarnek dodał, że projekt wypełnia też większość postulatów, które w ostatnim czasie podnosiła opozycja. To jest projekt ustawy, który spełnia również wszystkie postulaty dotyczące wyborów powszechnych, równych, bezpośrednich i tajnych. W myśl propozycji kandydaci zarejestrowani przez PKW w wyborach prezydenckich zarządzonych na 10 maja po ponownym zgłoszeniu zostaną uznani za zarejestrowanych kandydatów w wyborach w kolejnym terminie. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W południe poznamy strategię bezpieczeństwa narodowego. Dokument podpisze prezydent Andrzej Duda. Rząd przyjął go 30 kwietnia. Strategia opisuje najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa zagadnienia, w tym możliwe zagrożenia. Wskazuje na pandemię koronawirusa, neoimperialną politykę Rosji i bezpieczeństwo rozwoju technologii. Osobny rozdział poświęcono tożsamości narodowej Polaków i konieczności kształtowania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Maseczki obowiązkowe w Białym Domu. Taki rygor wprowadzono po wykryciu koronawirusa u dwóch pracowników Urzędu Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump maski jednak zakładać nie będzie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Według nowych regulacji każdy pracownik Urzędu Prezydenta musi mieć maseczkę albo inną osłonę twarzy, gdy wchodzi do zachodniego skrzydła Białego Domu. To właśnie tam znajduje się gabinet owalny, gabinety doradców prezydenta, sale konferencyjne oraz biuro prasowe. Pracownicy Białego Domu będą mogli zdejmować maseczki tylko siedząc przy swoich biurkach. Z obowiązku ich noszenia wyłączeni są prezydent Donald Trump oraz wiceprezydent Mike Pence. To właśnie u rzeczniczki wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych wykryto w piątek koronawirusa. Dwa dni wcześniej infekcję stwierdzono u wojskowego kamerdynera prezydenta Trumpa. Mamy setki pracowników przychodzących do Białego Domu i sąsiedniego budynku biurowego. Tak więc myślę, że system działa sprawnie i pod pełną kontrolą. Zapewniał podczas wczorajszego briefingu Donald Trump. Prezydent USA poinformował, że w ramach środków ostrożności przez pewien czas nie będzie się osobiście spotykał z wiceprezydentem Pence'em. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po dwóch miesiącach społecznej kwarantanny Muzeum Narodowe w Warszawie znów zaprasza zwiedzających. Ze względów bezpieczeństwa wymagane jest jednak przestrzeganie wytycznych sanitarnych. Obowiązkowo w muzeum należy nosić maskę i każdy wchodzący będzie proszony o zdezynfekowanie rąk. W przeciwnym razie niestety nie będzie można wejść do muzeum. My ze swojej strony będziemy zapewniali zarówno dezynfekcję wszystkich pomieszczeń, zwłaszcza pomieszczeń wspólnych. Nasi pracownicy również będą wyposażeni w środki ochrony osobistej. Mamy nadzieję, że wszystko to pozwoli bezpiecznie wejść i wyjść z naszego muzeum. Jak dodaje Łukasz Gaweł, pełniący obowiązki dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie, galerie będą udostępniane rotacyjnie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Krzysztof Łoniewski. Kibice piłki czekają na powrót ligowych i europejskich emocji. Wiadomo, że bez publiczności i z mnóstwem ograniczeń, ale lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. W Niemczech mają takie same powiedzenie, mówią tylko ciut inaczej. Besser spät in der Hand als die Taube auf dem Dach. I zaczynają grę o stawkę w ten weekend. Tamtejsze media podsumowały, kto wygrał na przymusowej przerwie i wymieniają trzy czołowe ekipy. W czasie lockdownu w Bayernie Monachium wydobrzeli Robert Lewandowski oraz Ivan Perisic, Werbe Lipsk, Kevin Campbell i przede wszystkim Ibrahim Konate, a w Leverkusen Sven i Lars Benderowie oraz Nadim Amiri. Pierwszy gwizdek sędziego w Bundeslidze znów już w najbliższą sobotę. Na naszym podwórku komentuje się rzekome scenariusze przewidziane na eliminację Ligi Mistrzów. Dwa z trzech mają wykluczać udział zwycięzcy PKO Ekstraklasy.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Naszym gościem jest poseł Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie pośle, kiedy odbędą się wybory prezydenckie? Jak blisko jesteśmy tej wiedzy dziś o 8.13, który termin jest według pana najbardziej prawdopodobny? Panie redaktor, zwykłemu szelmu posłowi nie przystoi i nie wypadałoby, aby dyktował, wchodził w kompetencje marszałek Sejmu, więc panie redaktor, pozostawiam to do decyzji pani marszałek. W tej chwili pani marszałek po uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, przyjętej w niedzielę wieczorem, ma 14 dni od dnia opublikowania tej uchwały w Dzienniku Ustaw na zarządzenie nowych wyborów i w tym zarządzeniu pani marszałek poda datę wyborów. Nie mi tutaj wchodzić w kompetencje pani Ale marszałek. Nie domyśla się pan, kiedy to może być wcześniej, panie później? Redaktor, ja nie jestem od dybania, dywagacji, jako też jednocześnie pełnomocnik Komitetu Wyborczego kandydata na prezydenta, pana Andrzeja Dudy, też oczekuję na to zarządzenie, bo będzie się ono wiązało z podjęciem kolejnych działań związanych z kalendarzem wyborczym, więc jestem tak samo żywo zainteresowany, a może nawet bardziej troszkę niż pani redaktor. A skąd pan wie, czy bardziej? Może ja jestem bardzo zainteresowana, ale to nieważne. Panie redaktor, ja nawet ze względu na to, żeby jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego w tej chwili, to muszę przygotować kolejne czynności. Dobrze, ja rozumiem, że ogłoszenie terminu wyborów nie ma nic wspólnego z tym, kiedy zostanie uchwalone nowe prawo wyborcze. Panie redaktor, tutaj akurat wchodzimy już w kompetencje Sejmu, Senatu znowu. No pan jest posłem. Tak jak poprzednio. Tak to wchodzę w pana kompetencje. Tak, panie redaktor, ale chcę nawiązać do tego, co stało się z poprzednią ustawą o wyborze prezydenta z możliwością głosowania w trybie korespondencyjnym. Dobrze, to może za chwilę, bo najpierw proszę odpowiedzieć na pytanie, czy ogłoszenie przez panią marszałek terminu wyborów ma coś wspólnego z tempem uchwalania nowego prawa wyborczego? Czy można ogłosić ten termin niezależnie od tego, czy ustawa będzie już uchwalona, czy nie? Panie redaktor, można w każdej chwili to ogłosić w momencie, gdy zostanie opublikowana uchwała Państwowej Komisji. No właśnie. A według pana, kiedy może zostać uchwalone to nowe prawo? Dzisiaj o 12 Sejm ma się nim zająć. I od razu pytanie. Czy będą państwo pracować tylko nad projektem Prawa i Sprawiedliwości i Porozumienia, wspólnym projektem, czy także nad projektem Koalicji Obywatelskiej, który także został wczoraj złożony? Panie redaktor, z tego co wiem, to projekt Koalicji Obywatelskiej został złożony medialnie. Nie ma go w klasie marszałkowskiej. Z tego jest, co wiem, panie redaktor. Patrzyłam na stronie Sejmu. Aha, to przegapiłem. Natomiast panie redaktor, będziemy pracować nad projektem, który został złożony wczoraj przez panią premier Milewicz, pana posła Przemysława Czarnka i pana ministra Łukasza Schreibera. A czy widzi pan szansę na przyjęcie tego projektu ponad podziałami, na to, że to wszystko, co ewentualnie budzi kontrowersje, o ile tam są jeszcze jakieś zapisy, które mogą budzić kontrowersje, zostanie uzgodnione w Sejmie, a Senat przyjmie ustawę bez poprawek? No to zobaczymy dzisiaj, gdy zaczniemy procedowanie tego projektu i wtedy okaże się, co budzi kontrowersje ze strony opozycji i jakie mają ewentualne poprawki i co zgłoszą. Więc tutaj dziś, w tej chwili jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć. Oczywiście chciałbym, żeby zostało to przyjęte ponad podziałami. Część rozwiązań w tym projekcie wychodzi naprzeciw temu, co sygnalizowała opozycja, więc powinni być zadowoleni, że taki projekt jest w tej chwili procedowany, został złożony do Sejmu, w sumie dzięki też uchwale Państwowej Komisji Wyborczej, która to uchwała spowodowała nowe otwarcie w kwestii przeprowadzenia wyborów. Ale to mała dygresja a propos PKW. Są konstytucjonaliści, trudne słowo, którzy uważają, że PKW działała poza prawem, podejmując uchwałę nieadekwatną do sytuacji, a poza tym powinna była złożyć sprawozdanie z wyborów, bo wybory to nie tylko samo głosowanie. Co pan na to? Panie redaktor, pan jest prawnikiem, prawda? Panie redaktor, no, nie chciałbym tutaj wychodzić wyżej niż mam wykształcenie, więc nie prawnikiem, nie skończyłem prawo administracyjne, a to jeszcze nie oznacza, że jestem prawnikiem, więc nie chcę tutaj gdybać. Natomiast ci sami konstytucjonaliści za każdym razem, bo to są tak zwani tatowi i uruchamiani w sytuacjach, kiedy trzeba wydać odpowiednią opinię pod kątem opozycji, to ci sami konstytucjonaliści zdeprawowali Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, a teraz próbują zdeprawować pokazać, że Państwowa Komisja Wyborcza jest, nie wiem, atrapą PKW, bo podjęła taką, a nie inną uchwałę. Ja tylko przypomnę tym konstytucjonalistom, że Państwowa Komisja Wyborcza w tej chwili to składa się z 7 członków wybranych przez parlament, zgłoszonych, rekomendowanych przez wszystkie kluby parlamentarne członków i dwóch sędziów zgłoszonych przez Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny, więc chyba bardziej pluralistycznego ciała nie ma w przestrzeni publicznej i uchwała Państwowej Komisji Wyborczej, pani redaktor, została przyjęta jednogłośnie. Czyli uważam, że krytycy są tendencyjni. Odniósł się do konstytucjonalistów. To krytycy są tendencyjni, pytania może nie są tendencyjne, ale ci konstytucjonaliści akurat są tendencyjni. Ale pan, ja nawet nie powiedziałam, którzy. No dobrze, dajmy temu spokój. W każdym razie projekt stanowi, że wybory będą mieszane i to jest właśnie ten ukłon w stronę opozycji, bo opozycja też chce mieszanych wyborów. To są, panie redaktor, projekt stanowi, że wybory będą mogły odbywać się normalnie w lokalach wyborczych z opcjonalną możliwością głosowania korespondencyjnego, jeśli na żądanie oczywiście, na wniosek. I to jest też wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom opozycji, ponieważ przypomnę, że opozycja jeszcze 4 czy 3 dni przed wyborami mówiła, że te wybory 10 nie mogą się odbyć, bo zagrażają zdrowiu i bezpieczeństwu Polaków, a jednocześnie 10 maja podniosła alarm, dlaczego nie ma wyborów, co się stało. No stało się to, co się stało, że pan marszałek Grodzki 30 dni i żeby chociaż jedną poprawkę, bo tym panie redaktor zgłoszono jedną uwagę, poprawkę przegłosowano w Senacie w stosunku do ustawy o wyborach prezydenckich, wtedy korespondencyjnym. A tak 30 dni przeleżała i wróciła do Sejmu. A wracając do projektu, który teraz jest na stole i do tych wyborów, które będą częściowo korespondencyjne, a częściowo tradycyjne przy urnach wyborczych, to trzeba przypomnieć, że minister zdrowia Łukasz Szumowski powtarza, najbezpieczniejsze są w najbliższych miesiącach wybory korespondencyjne. Czyli nie jest w tej sprawie dla was autorytetem? Pani redaktor, będziemy tutaj ze szczególnym uwzględnieniem słuchać i wykonywać przy organizacji tych wyborów, Państwowa Komisja Wyborcza oczywiście będzie słuchać i wykonywać przy organizacji tych wyborów wszelkie rozporządzenia ministra zdrowia dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w trakcie głosowania, liczenia głosów i tak dalej, więc dostosuję pracę komisji wyborczych do zaleceń ministra zdrowia i głównego inspektora sanitarnego. Projekt daje możliwość zarejestrowania nowych kandydatów. Czy spodziewa się pan, że lista kandydatów na prezydenta się poszerzy albo że jakieś zmiany na niej nastąpią? Panie doktor, w przypadku kandydata, którego reprezentuję jako pełnomocnik Komitetu Wyborczego, tutaj żadnych zmian nie będzie na pewno i jeśli oczywiście ustawa zostanie przyjęta, to zgodnie z projektem tej ustawy złożymy oświadczenie o tym, że kandydat i komitet bierze udział w wyborach zarządzonych przez panią marszałek po 10 maja. Natomiast co do pozostałych kandydatów, to już aż takiej pewności, panie redaktor, nie mam, szczególnie w przypadku jedynej kandydatki wśród kandydatów, czyli pani marszałek Kidawy-Błońskiej, no ale tutaj moja pewność została zachwiana wczorajszymi słowami przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, który mówił, że tutaj tak skracając całą wypowiedź, że wszystko zaczynamy od nowa. Więc... Ale przed chwilą rozmawiałam z Grzegorzem Schetyną, który powiedział, że to nie znaczy, że będzie wymiana kandydatki, że w ogóle od nowa zaczyna się kampania. Ale z tego, co wiem, panie redaktor, to Grzegorz Schetyna to były przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Ale ważna postać. A ważna postać, którą doktor wczoraj chyba w jednym z programów pytany poseł Kierwiński jakoś się nie chciał za bardzo przyznać, bo pytano go, kto jest teraz szefem gabinetu cieni w Platformie Obywatelskiej. No ze strony internetowej jeszcze niedawno wynikało rzeczywiście Grzegorz Schetyna, ale tutaj poseł Kierwiński mówi, że to jest były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, a teraz teoretycznie nowy przewodniczący powinien kierować gabinetem cieni. No nic takiego się ponoć nie stało, więc... Tutaj ja nie chcę dywagować, natomiast słowa przewodniczącego Budki no, można tak interpretować, że zaczyna się od nowa, a kto będzie? Dziś nie stawiałbym orzechów przeciw dolarom. Panie pośle, a jaka jest sytuacja w Zjednoczonej Prawicy po ostatnich napięciach? Nie jest tajemnicą, że taki chłód jest pomiędzy Solidarną Polską a Porozumieniem Jarosława Gowina. Czy może dojść do renegocjacji umowy koalicyjnej na przykład? Panie redaktor, nastąpili tak zwani zimni ogrodnicy, więc może to z tego powodu taki chłód. No tak, nawet gdzieś śnieg padał. Na to, no właśnie, panie redaktor, no to jest na warunki pogodowe nic nie poradzimy. Natomiast no ale to było nawet jak było 25 prawicy, stopni, panie pośle, to ten chłód był. Co do Zjednoczonej Prawicy, to wczoraj składanie projektu chyba pokazuje, że jesteśmy dalej jak jedna pięść i projekt był składany i przygotowany był przez między innymi panią premier Emilewicz, pana ministra Łukasza Schreibera, pana profesora posła Przemysława Czarnka, więc... Ale Solidarna Polska nie brała w tym udziału. Ale był konsultowany z nimi i panie redaktor... Projekt jest efektem wspólnych rozmów, dyskusji w ramach Zjednoczonej Prawicy i dzisiaj w Sejmie mam nadzieję, że zostanie sprawnie przeprowadzony i przyjęty i skierowany do pana marszałka Grodzkiego. To króciutko na koniec. Opozycja żąda konsekwencji politycznych, prawnych, a także materialnych wobec członków rządu, wobec wicepremiera Sasina w związku z podjęciem przygotowań do wyborów, zanim ustawa o wyborach korespondencyjnych została uchwalona. Co pan na to? Czy władza też przygotowuje wewnątrz, w swoim łonie takie rozliczenia, co zostało zrobione, czy zostało zrobione dobrze, ile pieniędzy zostało wydane, ile niepotrzebnie, czy potrzebnie, czy da się je odzyskać i tak dalej. Króciutko. Panie redaktor, w tej chwili to najważniejsze dla nas jest walka z koronawirusem, pandemią koronawirusa i przygotowanie jak najlepsze i przeprowadzenie jak najszybsze wyborów prezydenckich, bo od tego zależy bezpieczeństwo Polski i także sytuacja materialna, finansowa polskich rodzin. Dlatego nic takiego nie ma miejsca. Natomiast w kwestii żądań opozycji, no nie pierwsze, to są żądania dotyczące rozliczeń, dotyczące składania wniosków o odwołanie. Więc przywykliśmy. Dziękuję. Natomiast jeśli miałbym kogoś, jakbym miał komuś podpowiedzieć pan na pewno opozycji, pana marszałka Grodzkiego. Pan marszałek Grodzki, tak. Niech zaczną od swoich szeregach. Dziękuję bardzo. Krzysztof Sobolewski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Komitetu Wykonawczego tej partii. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję, panie redaktorze. Miłego dnia życzę. Do usłyszenia. Time right behind my back.

dochodowej to 324 tysiące złotych. Kwota jest zależna od wielkości spadku przychodów w czasie epidemii i od liczby zatrudnianych osób. Teraz o sytuacji na światowym rynku ropy mówi Bartosz Sawicki, analityk domu maklerskiego TMS Brokers. Kilka państw kartelu OPEC decyduje się na dodatkowe, dobrowolne ograniczenie wydobycia ropy naftowej. Najważniejsze z nich to Arabia Saudyjska, która cel dla produkcji ustanawia na niecałe 7,5 miliona baryłek na dzień. Dla porównania jeszcze w kwietniu dzienna produkcja przekraczała nawet 12 milionów baryłek. Informacje te pomagają utrzymać kurs ropy na giełdzie w Londynie w okolicy 30 dolarów za baryłkę, mimo wciąż bardzo anemicznego popytu na surowiec. Do tematu ropy wrócimy jeszcze w Informatorze Ekonomicznym. O 9.30 gościem Trójki będzie Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. We wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku mogą się pojawić także rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem, w górach spadnie śnieg, temperatura maksymalna od 9 stopni do 12, w Kotlinach Sudeckich i na Suwalszczyźnie do 8, a na Podhalu około 5. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójka w zasięgu ręki, kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji na żywo i na żądanie w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia, dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Barbara, wróciłem! No i? No i powiem ci, sklepy już otwarte. Wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? No jak to dlaczego? Barbara, bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Teraz nawet 70% taniej. Zapraszamy łowców okazji po telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki i drobne AGD w super niskich cenach. Media Expert. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominamy. Podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna za 24 minuty 9. Wczoraj zreflektowałem. Ojej! Środek maja, a ja jeżdżę ciągle na zimówkach. Wymieniłem opony na letnie. A tu śniegi, chłody. No i gdzie teraz mam to reklamować? Pośpiech jest złym doradcą w tym wypadku akurat. Lepiej poczekać do czerwca z tymi oponami. Zapraszamy na piosenkę dnia Kasai. Please. Kasai w naszej piosence dnia za 20 minut 9. Projekt Tata. Troszkę wcześniej, ale Krystian Hanke. Dzień dobry. Zanim zostałem rodzicem, nie wiedziałem, że 10-latek z 6-latką mogą się pokłócić o to, czy Emilia Earhart w trakcie swojego lotu miała drugiego pilota czy nawigatora. Albo że można nagle wymagać od brata zamiany łóżek słowami: to jest moje łóżko i ja mogę decydować, kto tu śpi, więc decyduję, że ja tu nie śpię. Obserwowanie ich relacji to wisienka na torcie mojego ojcostwa. Choć bywa trudno. Są cały czas ze sobą, na ograniczonej powierzchni, ze swoimi potrzebami, które z pozoru się wykluczają. Tłumaczy mi Anna Kasprzycka, trenerka wsparcia rodziny w pracowni Relacja w Rodzinie. Postrzegamy często te konflikty przez taki pryzmat naszego doświadczenia, dorosłości, dając tym konfliktom taką rangę bardzo poważną. Tymczasem one bardzo często konfliktują się, czasem nawet biją, a za chwilę idą się bawić wspólnie. Taka huśtawka emocjonalna nie wpływa na mnie dobrze, zwłaszcza gdy słyszę, jak do siebie się odzywają w krytycznym momencie. Na wszystko biorę poprawkę, ale wzdrygam się, słysząc z pokoju dzieci: nienawidzę cię albo nie chcę, żebyś był w naszej rodzinie. Dzieci tak często mówią, ale to nie znaczy dokładnie to samo. To jest dla nich pewne wyrażenie emocji, z którymi oni sobie nie potrafią sami poradzić bez naszego dorosłego takiego towarzyszenia uważnego. Trzeba też pamiętać, że my mamy różne oczekiwania na temat tego, co rodzeństwo powinno, jak powinno funkcjonować, że się powinno wspierać, kochać, dzielić. Choć pokazuje w książkach i filmach wzorce szlachetne i piękne, w pokoju 6-latki i 10-latka pozostaje to bajką. Po co się łudzę? Nawet statystyka, gdyby była kobietą, popukałaby się w czoło. A biologia to już w ogóle. Mózgi dzieci nie są jeszcze w pełni rozwinięte. Pewne struktury, które odpowiadają za regulacje, rozwijają się po 25 roku życia. One potrzebują na to czasu, jest to proces, ale też potrzebują wielu doświadczeń, które są z naszej dorosłej perspektywy trudne. I jeszcze ta przeklęta rywalizacja, którą przecież cały czas próbuję zatrzeć, poświęcając czas każdemu dziecku z osobna, z uwagą. Często rodzice tak mówią, że dzieci rywalizują o uwagę, miłość, troskę rodzica. Bardziej patrzyłabym od tej strony, że dzieci chcą zadbać o swój kawałek. I w relacji z rodzeństwem to jest takie bardzo żywe. Natomiast w relacji z kolegą, koleżanką, czy ze szkoły, czy z podwórka, tego elementu nie ma. Więc ta relacja jest jakby w tym sensie czysta. Dlatego staram się, by syn mógł pogadać i pograć z kumplami z klasy przez internet, a córka z koleżankami z przedszkola zorganizowała spotkanie za pomocą Skype'a. Widzę, że potem rodzeństwo ma przynajmniej więcej nowych tematów do omówienia. Ale powód sporu zawsze się znajdzie. Moje interwencje nie zawsze pomagają, a czasem wręcz wzmacniają konflikt. Staramy się dociec, kto ma rację, kto zaczął. Tam gdzieś się pojawia jakieś rozstrzygnięcie. Przy tych rozstrzygnięciach zazwyczaj któreś dziecko czuje się poszkodowane, czuje się źle, pojawiają się jakieś trudne emocje. Ktoś gdzieś tam jest winny temu, tak? No jest mój brat czy siostra. Ten element winy będzie w tym dziecku grał i to nie poprawia tych relacji. Więc nie sędzia, tylko mediator. Taką rolę życie ma dla nas w trudnych momentach. Ale zanim wkroczymy do akcji, szybka autorefleksja. Czy to jest tak, że ja po pierwsze potrzebuję teraz ciszy, czy może z jakichś innych względów? Może ja się boję, że to jest niebezpieczne dla dzieci, a może jeszcze coś tam się kryje? Czy ja mam na to siły, aby interweniować i żeby wejść w ten konflikt jako taki mediator? Nie, żeby rozstrzygnąć, kto ma rację, kto jest winny, a my ojcowie wpadamy w tę pułapkę często. Dzieciom trzeba pomóc usłyszeć się wzajemnie i pomóc nazwać swoje potrzeby. Wtedy łatwiej znaleźć rozwiązanie. Często wchodzimy ze swoimi pomysłami. Nie umiecie się dogadać. To ja proponuję, żebyś najpierw ty się bawiła przez godzinę, a potem twój brat przez godzinę, prawda? Dzieci w zasadzie nie nabywają umiejętności rozwiązywania swoich sporów, konfliktów samodzielnie. A w czasach zamknięcia to jedyne pole doświadczalne. Tylko czasem brak już siły. Wtedy gram wabank. W końcu nic tak nie jednoczy jak wspólny przeciwnik. Poświęcam się i na moment nim jestem. Ostentacyjnie kreślę granice, tu ja, tam wy, z sankcjami. Zamiast wspierać słabszego, obydwojgu umożliwiam sojusz. A wieczorem, kiedy robi się cisza, mogę na spokojnie przyswoić sens słów Jespera Jula. Nie możemy unikać konfliktów, bo to tak, jakbyśmy unikali życia. I zasypiam. Kto tak ma? Krystian Hanke, projekt Tata, bardzo dziękujemy. Jutro także oczywiście zapraszamy Państwa. Za 15,5 minuty 9 udaje się łagodzić te konflikty, bo one powstają teraz chyba troszkę intensywniej nawet. Hello. Słuchaczka napisała, że takie wspomnienia sprzed prawie 20 lat. Ja już sprawdziłem, czy rzeczywiście tak, ten album w październiku będzie miał 20 lat. Nieprawdopodobne. Ale pan w innej sprawie. Nic tak nie jednoczy rodzeństwa właśnie jak wspólny front przeciwko rodzicom. I takiego SMS-a kiedyś wygrzebałem w telefonie córki, no bo niestety był taki okres, że musiałem kontrolować jej telefon. Właśnie do młodszego brata. Pamiętaj, trzymaj się mnie, a przeżyjesz w tej dżungli rodzinnej. Oj, 2, 2 i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. Za 10,5 minuty 9. Nie wiem, czy odbędzie się dziś codzienny raport ze świata, bo słyszę, że jakieś zamieszanie tam się szykuje, choć znając Ernesta Zazunia, no da sobie chłopak radę na pewno. No, już trochę nam się tęskni za tym niesfornym towarzystwem. Excuse me. Państwo gdzie? Do pracy? Hakuna Matata. No tak, do pracy, bo pierwszy Disneyland został po przerwie otwarty. W Szanghaju. Ja chcę zobaczyć Stellę Lu i chciałbym z nią zrobić sobie zdjęcie, ale wiem, że to teraz niemożliwe. No tak. No niemożliwe, bo choć park rozrywki otwarto, to jednak otwarto go też z nowymi zasadami poruszania się. Donald jak zwykle się wściekł. Kaczor Donald. No tak, maseczki obowiązkowe. No i wyściskać się z myszką Miki nie można. A na rollercoasterze zajmujemy co drugie miejsce. Pierwszy był zamknięty i pierwszy jest już otwarty. Disneyland w Szanghaj. A reszta? No to jeszcze trochę, bo póki co idzie na lepsze. Ale tylko na lepsze. Niemcy. Wkraczamy w nową fazę epidemii. Chcemy łagodzić obostrzenia, ale musimy być pewni, że wszyscy będą przestrzegać zasad. To znaczy będą zachowywać dystans, będą zasłaniać usta i nos i będą wzajemnie uważać na siebie. O tyle. Przemawiała do rozsądku Niemców Angela Merkel, ale jak znam Niemców, to zasad będą się trzymać w 100%. Tym bardziej, że Instytut Kocha przestrzega obywateli przed nawrotem zakażeń. Belgia. Otwarto sklepy oczywiście przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. Odpowiednia liczba osób w pomieszczeniach, maski na twarzach i dezynfekcja rąk i sprzętu sklepowego. Poniedziałek był także dniem powrotu do pracy we Francji. Trochę to było dziwne znów wejść do metra, ale jest dobrze. Pracownicy kolejki podziemnej i pociągów podmiejskich restrykcyjnie sprawdzają, czy wszyscy mają zakryte usta i nos. Nie posiadających maski na twarzy prosi się o opuszczenie pociągu i stacji. Do pracy oficjalnie wraca też część obywateli Wielkiej Brytanii, choć nie do końca wiedzą, kto i na jakich zasadach. Boris Johnson coś wczoraj mówił w telewizji. Miał szansę zrobić to jasno i jasno powiedzieć, że idziemy w jakimś i w jakim kierunku, a on to tak zagmatwał, że nikt nic nie wie. Hiszpania otwiera także sklepy, ale i kawiarnie. Kawka do wypicia przy stoliku w ogródku, trochę dalej stojącym od innego niż to było przed epidemią. Turcja otwiera sklepy, kawiarnie, pozwoliła na wyjście z domów osobom starszym, ale też otwiera zakłady fryzjerskie. Zakłady fryzjerskie zamknięte były przez ponad 50 dni. Ludzie jeszcze trochę się wahają przed przyjściem, bo boją się, że będzie długa kolejka, ale póki co nie ma tłumu. Austria, choć stara się być liderem w walce z koronawirusem, to jednak jeszcze nie otwiera usług i restauracji. Ale austriacki kanclerz obiecuje znaczącą pomoc właścicielom tych biznesów. Pakiet, jaki mamy, obejmuje ulgi o wartości 500 milionów euro. W tym przewiduje obniżenie VAT na napoje niealkoholowe i obniżenie stawek ryczałtowych. Szwajcaria. Prace wznowiły szkoły, oczywiście przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. Jeśli będę stał zbyt blisko kogoś, to mogę złapać tego wirusa. A dla dzieci to niebezpieczne. Można się poważnie rozchorować. To proszę, jaki świadomy 7-letni obywatel szwajcarski. Chiny, one najwcześniej zaczęły zamykać wszystko i najszybciej otwierają, bo otwierają już nawet siłownie. W czasie zamknięcia wszystkiego czułem, że tracę formę, a teraz znów krew płynie szybko w moich mięśniach i jest fantastycznie. Ha, a w Warszawie i w Jabłonnie jest las. Najpierw marsz, ale taki żwawy. Później biegamy. O, a na polanie są pieńki. I tak, ten na bicka, ten na triceps, o ten cięższy. Taki to ten na plecy i przysiadł. I raz, i dwa, i trzy, i cztery, i 18, i 19, i 20. Ale za to powietrze, o ile lepsze niż na siłowni. No i jak ładnie śpiewają? A kolega redaktor to też tak by może, co? Słucham? To poczekam na kolegę. No dobrze. Od tego siedzenia w domu to brzuszek urósł, oj, urósł. I po co ten atak medialny? Po co ten atak medialny? Wcale nie. A poza tym wciągam. Ernest Dozen, bardzo dziękuję. Ja liczyłem uważnie i widzę, że kolega ominął kilka, a może nawet kilkanaście przysiadów. Zobaczyłem i usłyszałem. Za 6:05. Zostańcie z Trójką w domu. Hania rani. Przypominamy o tym. Przed chwilą U2 i Bono śpiewał. Wydaje się, że teraz syn wystąpi.